program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęczy. Dzień dobry, mamy poniedziałek, 24 dzień marca, jest piąta. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Po spotkaniu z delegacją Ukrainy Amerykanie będą dziś rozmawiać w Arabii Saudyjskiej o pokoju z przedstawicielami Rosji. Iga Świątek i Magdalinet będą walczyć o ćwierćfinał prestiżowego turnieju tenisowego w Miami. Dachowaniem zakończył się pościg za nietrzeźwym kierowcą w województwie łódzkim. Rozmowy były produktywne i treściwe, tak? Drugą rundę negocjacji pokojowych ze Stanami Zjednoczonymi w Riadzie podsumował minister obrony Ukrainy. Rustem Umierow powiedział, że omówione zostały kluczowe kwestie, w tym energetyka. Pracujemy nad tym, aby trwały pokój stał się rzeczywistością, oświadczył szef ukraińskiego MON-u. Wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał, że negocjacje z amerykańską delegacją w Arabii Saudyjskiej są bardzo owocne, ale kluczowe jest naciskanie na Władimira Putina, aby wstrzymał ataki. No, rozmowy należy traktować jak każde inne negocjacje, czyli z pewną podejrzliwością, mówi Maria Pysz z Polskiego Radia Lwów. Oczywiście odbywa się wstęp do rozmów pokojowych, ale jednak futurystyczne zapędy Stanów Zjednoczonych, że Stany osiągną całkowity pokój na Ukrainie do 20 kwietnia obecnego roku, są mocno przesadzone. Dlatego, że przede wszystkim należy zapytać Rosję, czy jest gotowa przestać strzelać. Dziś w Arabii Saudyjskiej zaplanowano rozmowy Stany Zjednoczone-Rosja. Iga Świątek i Magda Linet będą walczyć o ćwierćfinał prestiżowego turnieju w Miami. Wczoraj druga tenisistka światowego rankingu pokonała Belgijkę Elise Mertens 7-6, 6-1 i awansowała do 1/8 finału. O ćwierćfinał będzie walczyć z Ukrainką Jeliną Świtoliną. Z kolei Magda Linet zmierzy się z Amerykanką Coco Gauff. Iga Świątek wygrała prestiżowy turniej w Miami w 2022 roku. 5 lat więzienia grozi kierowcy, który w Łódzkiem jadąc po pijanemu uciekał przed policją. 72-latek odpowie za jazdę pod wpływem alkoholu i niestosowanie się do poleceń policjantów. Pościg zakończył się dachowaniem. Patrol w Goszczanowie wcześniej zauważył mężczyznę jadącego bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Kierowca schody nie reagował na polecenia policjantów do zatrzymania samochodu i policjanci, wykorzystując radiowóz, uniemożliwili kierującemu dalszą ucieczkę. Mówi Agnieszka Kulawiecka z Siereckiej Policji. Mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi. Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Prezydent Emmanuel Macron potępił antysemicki atak w Orleanie. W sobotę na ulicy Rabin został pobity przez nastolatka. Atak wywołał we Francji oburzenie. Antysemityzm jest trucizną. Nie ulegniemy ani milczeniu, ani bezczynności, napisał na platformie X Emmanuel Macron, wyrażając wsparcie dla społeczności żydowskiej we Francji. Francuski prezydent podkreślił, że zdarzenie w Orleanie jest dla wszystkich szokujące. Arjen Gelberg został zaatakowany, gdy wracał z synagogi razem ze swoim 9-letnim synem. Z medialnych doniesień wynika, że napastnik najpierw zapytał rabina, czy jest Żydem, obrzucił go wyzwiskami, a potem zaczął go bić. Do sieci trafiły nagrania, na których widać, jak mężczyzna brutalnie uderza ofiarę w głowę. Powstrzymali go przechodnie. Rabin zgłosił sprawę na policję, która zatrzymała po kilku godzinach sprawcę, 16-latka, który nie był wcześniej notowany przez francuskie służby. Żydowskie organizacje podkreślają, że to kolejny przejaw narastającego we Francji antysemityzmu. Od czasu wybuchu wojny w Strefie Gazy odnotowano tam 10-krotny wzrost antyżydowskich incydentów. Stefan Folzer, Polskie Radio. Instytut Meteorologii ostrzega przed przymrozkami nad morzem. Alerty obowiązują jeszcze rano dla północnych i centralnych powiatów województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Jest około minus 1 stopnia, a przy gruncie do około minus 3. Najbliższej nocy temperatura spadnie z kolei do minus 3 stopni, przy gruncie do około minus 5. IMGW ostrzega też, że na południu kraju pod koniec dnia możliwe są burze. Wystąpią w Sudetach i lokalnie na Opolszczyźnie. Mogą towarzyszyć im większe opady deszczu. Więcej o pogodzie już za chwilę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wszystko się zgadza. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, to słowo burze, które przed chwilą padło, to się może pojawić. Wysoko w górach opad deszczu ze śniegiem, w Tatrach śniegu i tam prognozowany przyrost pokrywy o około 7 cm. Na termometrach od 5-6 stopni na północnym wschodzie do 14-15 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Kolejny serwis informacyjny, a właściwie skrót serwisu za niecałe 30 minut o 5.30, a przed nami Bittersweet Symphony. To dobre rozpoczęcie kolejnej godziny. Coś mi świta w trójce do 6.00. The Verve przed nami. A witają się z Państwem Elżbieta Różycka, która program realizuje, i Radek Nałęcz, który spędza ten czas przy mikrofonie.

Austra, czyli kanadyjska grupa z pogranicza elektropopu i new wave, a na czele tej formacji stoi wokalistka pochodzenia łotewskiego Katie Stelmanis, ale też Maja Postępski na perkusji i Dorian Wolf to gitara basowa. Jeśli chodzi o różnego rodzaju plebiscyty, to faktycznie takie są publikowane. Ostatnio pojawił się plebiscyt Spinner na 25 najciekawszych kobiecych artystek. Taki plebiscyt został zorganizowany. No i Katie Stelmanis znalazła się wyżej niż na przykład Florence Welch czy Alice Glass z Crystal Castle, bo to było miejsce 14. Czy jest to wielka kariera, czy bardziej droga do tej wielkiej kariery, czas pokaże. Z przyjemnością prezentujemy na naszej antenie Austrę i myślę, że do tego zespołu jeszcze będziemy wracać. Pixies już teraz, Here Comes Your Man. No i tak spędzimy te najbliższe minuty. 19 minut po 5:00, coś mi świta w trójce. I'm 24 dzień marca, przypominamy, czyli 83 dzień 2025 roku i słońce, które wzejdzie dziś o 5.33, a zajdzie o 17.53. Gabriel, Jan, Marek, Szymon, Józef, Katarzyna i Aleksander świętują imieniny. Wszystkiego dobrego. Autopromocja. Daj się ponieść pozytywnej wibracji w Trójce. Czy słyszysz, jak gra Jamajka? Rewolucja miłości zapisana w dźwiękach. Reggae, dub, ska, rocksteady, dancehall, world music. Przytul ucho do strefy dread. Bądź moim gościem w nocy z wtorku na środę, od 2 do 4. Yo, DJ Maken, tell them! Obiecuję, że nie zaśniesz. Mirosław Maken Dzięciołowski. Autopromocja. Dużo pozytywnych wibracji na trójkowej antenie. 5:30 na zegarze, czas na skrót serwisu Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Co najmniej 50 Palestyńczyków zginęło ostatniej doby w wyniku działań izraelskiej armii w Strefie Gazy. Katarska telewizja Al Jazeera informuje, że siły zbrojne Izraela atakowały z powietrza, wykorzystując także rakiety, a operację naziemną prowadziły zmotoryzowane oddziały piechoty. Wieczorem izraelskie siły powietrzne zbombardowały też kompleks medyczny Nasera w mieście Han Yunus na południu palestyńskiej enklawy. Reżim próbował wymazać naszą historię, ale nie udało mu się, skomentowała marsz Białorusinów w Warszawie liderka białoruskiej opozycji Swietłana Cichanouska. Jutro Białorusini obchodzą Dzień Wolności nieuznawany przez Mińsk. Białorusini maszerowali z okazji Dnia Wolności nie tylko pamiętając o przeszłości, ale z wiarą w naszą przyszłość, napisała Cichanouska w mediach społecznościowych. Holandia zagra w grupie z Polską w eliminacjach piłkarskich Mistrzostw Świata w 2026 roku. Holendrzy przegrali z Hiszpanami po zaciętym meczu zakończonym rzutami karnymi i nie weszli do półfinału Ligi Narodów. Pierwszy mecz z drużyną prowadzoną przez Ronalda Koemana Polska zagra we wrześniu, a już dziś biało-czerwoni zmierzą się w eliminacjach do Mundialu z Maltą. Pełny serwis Trójki o 6:00. No to sportowe emocje na wieczór. Należy się przygotować. Temperatura maksymalna dzisiaj od 5-6 stopni na północnym wschodzie i na wybrzeżu, około 11 w centrum, do 14 na zachodzie i 15 na południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali i będzie rosnąć. Coś mi świta. Jeszcze 28 minut do godziny 6:00. No i teraz Martin i Police, Salonowe Lwy, a potem Kendrick Lamar.

Santi Gold już za nami. 14 minut do godziny 6. Po 6 poranne zapraszamy do Trójki, a dzisiaj w ramach programu między innymi kolejny odcinek News albo Fake News. Cyberprzestępcy podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przesyłając fałszywe maile, próbując wykraść również dane przy tej okazji. Tematem oczywiście zajął się autor i gospodarz audycji, Piotr Łodej. No i to jest jedna z tych niespodzianek, którą szykujemy. Po godzinie 6 w porannym zapraszamy do Trójki. Zapraszamy w imieniu Roberta Grzędowskiego. Za 13 minut 6. Karaś Sierogódzki, Niedźwiedzie Polarne już teraz. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Karaś Rogucki, Niedźwiedzie Polarne i to by było na tyle. Jeszcze Brian Adams i Hawk i godzina 6 o 6 serwis Trójki, a potem poranne zapraszamy do Trójki. Dziękujemy za dziś. Elżbieta Różycka, Radek Nałęcz. Dobrego dnia. Życzymy. Just good friends. This is the way.